فضيلة الشيخ محمد ابن صالح رحمه الله تعالى نتمسكيه katika الفصل الرابع في احكام الحيض درس yetu hii itaendelea kwa mfululizo kwa wiki nzima hii takriban kuanzia leo السبت na kesho الاحد katika muda kama huu vile vile الاثنين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والاربعاء والخميس katika muda huu mpaka tutakapokuwa tumefika mwisho wa kitabu hiki, na kama kitakwisha kabla ya hapo fadhiha wa neema, kama kutabakia kitu pamoja na mfululizo wote huo, basi tutamalizia katika wiki inayofuatia Sabti wal Ahad, alafu tutaangalia baada ya hapo. طيب فليقرأ أحدكم. كبكيانين. النوع الرابع. تكلم سمع. طيب. فليقرأ أحدكم. ارفع صوتك. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فهذان حالان. الحال ونحو ذلك. نعم. الحال الأول أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة. الحال الثاني المستحاضة ولا حكم الاستحاضة؟ الاستحاضة عندك هكذا، ما عنده المستحاضة، كلاهما سواء، حكم الاستحاضة وحكم المستحاضة. نعم. الحال الثاني ألا يكون مستمرا مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت، يعني تقدير في بنسبة بنزع الخافض في بعض الوقت. نعم. أو الذي يأتي هو لبعض الوقت، فاعل ولا منصوب، ولا منصوب بنزل الخافض منصوب ونيم في نص فاعل واقف يقول بنزل الخافض فاعل وابي مستتر تقديره هو يعود ولا الدم. نعم، يأتيها الدم في بعض الوقت. نعم. ويكون لها وقت طهر صحيح، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء، هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ فذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض. بعض النسخ فمذهب الشافعي عندك ما فذهب أو مذهب؟ مذهب. مذهب. نعم. فمذهب الشافعي في أصح قوليه النسخة المعتمدة عندك ما هي؟ النسخة اللي عندك نسخة يكونها يقول كما شبلان متوابق بيه. فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصاحب الفائق، ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن ومذهب أبي حنيفة ماذا قلت وهو اختيار فمذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به وإلا لانقضت العدة لا لانقضت لانقضت تقول اسمه لانقضت لانقضت العدة وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهرا لحصل به كنت بسومه يدليه ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعة لله الحمد والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة وقال في المغني يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت لما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لا تلتفت لما دون اليومين وهو الصحيح إن شاء الله ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة غمن من يقف فتوكوبي وجواب فتوكوبي كنت كيف تكون عمنا ما متوابع لم تكن في بغوزة شنجة شرين شنجة مسيرة فهذا يعني كتاب رئيس كليب كوفي سيبو نوني كتاب هاي من نيبو كسابيل أماني تقوبة إليكي وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفى كيف ينتفى يعني مثلا نقول ينتفى كوالف ينتفي كيف ينتفى بس ينتفى هذا ليه لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يومين طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين والله أعلم بالصواب النوع الخامس جفاء في الدم بحيث النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حالة لأن غاية حاله أن يلحق بالسفرة والقدرة، وهذا حكمهما. أن يلحق بالسفرة والقدرة، لأن غاية حاله أن يلحق بالسفرة والقدرة، وهذا يلحق أو يلحق. طيب سيمو كوبا قطعيك بنجلت عنك بسوما مسألة يتقطع في الحيض كباتك كتيك كتيك حيضي انتو مولامك ينهونا دامو ليو كيشو ونجينا يكو طهارة كيشو كوتوا حيض دامو ليونا سيكون فوتيا انونا طهارة مسألة هاتي بسوما tukaona kwamba kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni kuwa jambo hili kwa mwanamke kwa njia ya kudumu, maisha yake yako hivyo. Hii itakuwa ni istihadha. Kwa hiyo itathibiti kwa yule anayeona hali hiyo hukumu ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Ila dhani liko wazi. Daima mwanamke anaona hivyo. Leo damu, kesho hakuna, mara kikaa siku moja damu. Na hivyo huyu ikiwa maisha yake yako namna hiyo, hiyo inaitwa istihadha, damu ya ugonjwa na sio haidh, kwa maana haitamzuia yeye kuswali na kufanya mambo mengineyo ambayo yatataja huko mbeleni katika hukumu ya mwanamke mwenye istihadha. Kwa hiyo hili liko wazi. Hali ya pili ni kuwa jambo hili lenye kuendelea kwa mwanamke, yani si jambo lenye kuendelea kwa mwanamke, ni jambo linakuja ahyana katika baadhi ya nyakati, lakini anakuwa na wakati wa tahara. Wakati wake wa tahara unafahamika. Kuna wachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na hii laqa, huku kutakasika huku. Mfano labda siku 20 iko tahara kama kawaida, au siku 23, 24 iko tahara kama kawaida, lakini ndani zile siku za hedhi, siku 6 au siku 7 au siku 10, wakati ule inapokuja hedhi, leo anaona damu, akikaa siku moja siku mbili ametaharika, damu haioni tena, mara damu narudi tena, mara inakatika. Sasa masala haya, hali hii, hali ya kukatika katika damu, wanawachuoni wanasema nini katika hili? Sheikh hapa anasema wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na huu utakasifu ambao unapatikana, hii ni laqa. Je, ni tahara au itatiririka kwa kiyeyo hukumu za hedhi? Atashukuliwa kwamba yuko kwenye hedhi bado, na huku katika damu hakuhesabiwi kwamba ndio tahara? Au itahesabiwa kwamba ile siku atakaona damu atakuwa kwenye hedhi, na siku damu ikikatika atakuwa kwenye tahara? Wamekhtalifiana wanawachuoni katika jambo hilo kwenye kauli zaidi ya moja. Kwa hiyo anasema madhehebu ya Shafii, anayezungumza tu hivi kwa ikhtisari ni mambo ambayo tumeshayasoma. Madhehebu katika madhehebu ya Shafii, na ndiyo iliyo sahihi zaidi katika kauli zake mbili, kwamba huyu atakuwa anakwenda katika hukumu za hedhi, na ile itakuwa ni hedhi, ile siku aliona damu ni hedhi, na siku damu ambayo imekatika pia ni hedhi. Jana aliona damu, tambuli ni hedhi. Leo imeingia damu imekatika, pia itakuwa ni hedhi. Hata ruhusiwa kuyafanya yale ambayo anastahili kufanya mwenye hedhi. Kesho tena damu ameiona hedhi, kesho kutwa damu imekata, pia hivyo hivyo itasadika ni hedhi. Na hilo ndio chaguo la Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah, ndio kauli aliyochagua na kuifanya kuwa ni sawa na mwenye kitabu Al-Faiq, na ndio madhehebu ya Abu Hanifa. Kwa nini wanahesabu kwamba siku ile pia ni hedhi? ونسمى بسبب إلى القصة البيضاء القصة البيضاء يلي مجيبه أوبي هاي جونيكانا نكونيكانا قيل القصة البيضاء نشهيد ونين نشهيد وكشف كحيفي كما يقول كتك حديث لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء وصفاني هراكا مباكا وتكفونا ما جيبهوبي حديث عند البخاري كيو هيا هنا القصة البيضاء كيو هيوزق وحيد هيوزق لطهارة نلو قوانبا انجالي وقوانبا إلي مقانا ونطهارة سبوية بيلس إن تكون إلى قبل ياك بحيذي لكن تكون بعد ياك بحيذي جانا ألبطنا دام ليو كتكسيك دام هالي يونا كيشو تنا دام ونهندليه سيتكون جانا ألبطنا كتك حيذي ليو كتهاريك على فكيشو تكون كتك حيذي ليو سيتكون سيما hakuna mwenye kusema kauli hiyo katika wanawachuoni kwa majana hevi leo tahara kesho hevi kwa nini kwa sababu ukitakidi hivyo kama leo mwanamke huyu atakuwa yuko katika idda awepewa talaka basi idda yake itaisha ndani ya siku tano ikiwa awepewa talaka rajiia mathalan anatakiwa akae ثلاثة قروء طهارتات تصفيقين لأجل السكو جماعة جماعة تابي اليوبيتا أو لأجل السكو الخميس جماعة تانو مثلا السكو جماعة تانو أليكويكو الطهارة لكن الخميس بطل حيثي الجماعة أكون الطهارة akawa yuko kwenye tahara, kwenye tahara ya kwanza imeisha. Leo Jumamosi akapatwa na hedhi, sio? Kesho Jumapili yuko kwenye tahara, tahara ya pili hiyo. Jumatatu hedhi tena, Jumanne yuko kwenye tahara, tahara tatu zimeisha. Kwa Jumatano au Jumanne anaweza kuolewa, hedhi ishakwisha. Nana mtahara tatu ingekuwa idda imeisha kwa muda wa siku tano tu. Tunaelewana jamani? Walianahu lau juila tuhra, sababu ingine tena, lau kama ingejaliwa kwamba hiyo ni tahara, la hasala bihi harajun wa mashaka, ingepatikana dhiki na ingepatikana mashaka, biligtisali wa ghairihi, kwa kuoga na zinginevyo, kula ya umengi, kila siku mbili. Tungesema kama isingi kwa mashaka pia, kwa sababu kuoga kila siku si tatizo. Kwa wakati huo ilikuwa ni tatizo, hii kwa sasa si tatizo. Na dini hii inakwenda kwa kila wakati, watu huoga kwa siku mara tano, si na si tatizo. Kuna watu kwa mara tano, mara sita, kila kujisikia na kuna kuoga. Sasa kubwa zaidi ni ile swala haidhi na idda, hili ndio jambo kubwa zaidi, hili ndio utata. Kisha anasema wal haraj muntafin fi hadhihi sharia walillahi alhamd, na uzito ni wenye kukanushwa katika sheria hii walillahi alhamd. Ilikuwa vizuri darasa hizi zikae vizuri, maelezo yalikuwa yanatoka kwenu na tunauliza, alafu kunakuja na maelezo kama sala kama haya. Mwanamke ameona haidh mara tahara mara haidh, inakuwaje? Mnajibu jili haa, hili ndio katika hali mbili. Hali ya kwanza, jambo hili likuwa la kudumu katika maisha yake, hiyo itakuwa ni istihaba. Hali ya pili likuwa ni jambo ambalo linakuja katika baadhi ya nyakati. Kwa wanawachuoni wamekhtalifiana, maelezo toka kwenu ingekuwa ni aula zaidi, ni bora zaidi. Naweza hivyo? Naweza na ile mizuri zaidi kuliko kutoa maelezo mimi, kwa sababu itakuwa tayari limeshakaa kwenu. Kwa hiyo zingatieni sana haya masala, kwa sababu ukiyatazama ni masala yanaeleweka nyepesi, lakini masala muhimu sana na ni mazito kwa baadhi ya watu. Na mwonyeshe kidole utakuuliza. القصة البيضانة كما يكوى شو اللي كان قمبا هذي ميشة كيوى هيدي اسكوكوى مشو وحيد كوى كما منامك هذي ياكي نسكو موجة إلي زكاري زوري كان تسألوت سعن زيابا فموجة قمبا فيها هابا تشبه صوما. والمذهب والمشهور من مذهب الحنابلة na iliyo mashuhuri katika madhhabi ya Hanabila. Niliwahi kusema sana kwenye fiqh, inaposema mashuhuri maana yake nini? Hizi ni lugha za kiistilahi katika fiqh. Ikiambiwa mashuhuri katika madhhabi ya Hanabila au riwaya katika madhhabi ya Ibn Ahmad, naye anakumbuka maelezo ambayo aliyotoa. Okay. Mashuhuri na riwaya nini maana yake au wajhi? Na sija kuelewa, wasema kuna maelezo uliyatoa ndio haya haya au kuna ukisema mashuhuri ndio sije kuelewa sasa kitu gani ambacho inakuwa ni kauli ya imam. Maana sema kuna wajhi katika madhhabi ya Hanbali, riwaya katika madhhabi ya Imam Ahmad au riwaya katika madhhabi ya Hanbali iliyo mashuhuri katika madhhabi ya Hanbali. Tayeb, ipi ambayo ndio kauli ya imam mwenyewe? Kama riwaya, wakumbuka hivyo. Tayeb, mwingine. Mimi nina hakika kwamba nilitoa maelezo kuhusu mambo haya. Sasa sijui amwandiki wakati mwingine. Mashuhuri. Kuna hakika. Nani mwingine? Ingine tokea mtu akukupinga. Wote wakusema. Hey, nani huyu amelala yuko wacho? Watahsabuhum aiqadha wa hum rukud. Huyo kalala vipi? Shekhe ajibu kwelikweli. Nakuja tuendelee kwanza, alafu tutakuja kutaja istilahati mara nyingine. Iliyo mashuhuri katika madhehebu ya Imam Ahmad bin Hanbal anna dama haidhun والنقاء طهر. كما ذهب من احمد بن حنبل قول اليوم مشهور ان كما الى دم تتكونكاي تكون هيدي نكله كتكسيكا الى سيكو ما دم وكيونا ديو طهاره الا ان يتجاوز مجموعهما الا ان يتجاوز مجموعهما قلت لك واسم والمشهور من مذهب الحنابلة نعم اليوم مشهور كما ذهب الحنابلة أن الدم حير وما دام إلى الحيض والنقاء طهر نولي أسافي وليك كتك قدام لطهارة إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض اسبقوا يتكفوك utakapovuka ule mkusanyiko wake, mkusanyiko wa tahara na damu, mkusanyiko wa adam na annaqa, utakapovuka mkusanyiko huo zaidi ya hedhi, yani zaidi ya ule muda wake wa hedhi, sio akthar alhadhi, zaidi ya muda wa hedhi, فيكون الدم المتجاوز استحاضة يتكون إلى دم يفك ولمود واحد إلى يتكون استحاضة. تميلوك نميلوك لا نجيلو niyo sauti watu wasikia kiuliza mimi naweza kukusikia kio tuingia yasikie swali na naam sio hiyo kusema masiku wapi na kusudia nini ماذا تفسير من الله فتبعون كيلون لا hapa akasema hivi akasema akasema ay illa yatajawaz majmu'uhuma ay majmu'u at-taha at-tuhr wa an-naqa'i at-tuhr wa ad-dam aw ad-dam majmu'u ad-dam wa at-tuhr aw majmu'u ad-dam wa an-naqa'i zikavuka zile siku za hedhi hiyo huwa na hedhi siku saba lakini ukizihisabu mkusanyiko wa siku hizi za haidhi, siku za damu na siku za nakaa, ukizihisabu zafika siku kumi mathalan. Mwelewa? Zikavuka ule muda wake wa haidhi. Kwa hiyo anasema zitahesabika kwamba ile damu iliyovuka, kipindi kilichovuka itakuwa mfano ile damu ya 9 au 8, zitahesabika kama ni istihaba. Waqala fi mughni يتوجه أن فاذنيه كويس ومشاركة سيمه كي أكون متقلالا لكن هنا كنا سورة زوابت سيكون يمسنجيز كنت تصمك ومشاركة يجب تصمك ومشاركة من تصم ما يليزو لتقاكوين تقول تجمت المجمون والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر نيلي ومشهور كتك مذهب يحنبل كوامبا دام ني حيض لدام تكونيكاني تسبيك حيض نقولي كتكسيك كتكواني طهارة هذا لك مشهور كتك مذهب يحنبل إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض. Isipokuwa ikivuka ukivuka ule mkusanyiko wa damu na nakaa zaidi ya hedhi. Isipokuwa ukivuka ule mkusanyiko wa haidhi au damu na nakaa zaidi ya muda wa hedhi. Fayakunu الدم المتجاوز استحاضة يتكوى إلى دم إليوهوكا لإستحاضة لدم يوغون جوا تميليكا كنت تميليز na hata kumchagua mtu kuelewesha karibu yako kama tumeeleza eh hebu mfahamishe shekhi. kuchagua. Eti hili maana yake. Leo tutoke hapa. Nikana fasulia ishi. Eh, maana yake ni. Nyanyua sauti watu wengine wasikie. Wa usifanye tarjama. Toa maelezo ulivyoelewa. Umeelewaje wewe? Ya tuseme kitabu mekifunga. Umeelewaje? Toa maelezo. Na atamwelewesha. Wengi tu. Waji kuna pua. Haa, mwelewesha. So ni mwako. Nyo sauti na? Siku moja akawa na hedhi siku ya pili ile hedhi ya katika. Siku ya tatu akawa na hedhi, siku ya nne ya katika. Mpaka zikazidi kila siku saba. Sasa hiyo inazidi itakuwa ni damu ya damu ya ugonjwa. Itakuwa ni damu ya istihala. Nani atakusajikisha katika, nani atakuunga mkono, nani? Ni kweli? Maelezo yake ni sawa? Naogopa kusema. Ni sawa alivyosema maelezo yake? Ha? Lakini unashukuru mbona ukosoa? Eh. Kwani sawa umeelewa? Eh. Ndio hapo alikuelewesha? Eh. Alisema المشهور من مذهب الحنابلة لأنه مشهور كما مذهب الحنابلة أن الدم حيض وما دام يكون حيض يعني يقول من أمكن ما دام يحديك أمرنا يسير دام يكون طوغة يكون حيض نعم أسمى والنقاء طهر نقول لك فتيك نقول لك طهارة لما لم قام يكون دام له يكون حيض كيف يكون طهارة كما يكون يكون فتيك لك ikiwa damu leo itakuwa ni hedhi, kesho ikikatika ilikuwa ni tahara, shati ikatike eh, basi hivi hapo ndio mushkilo kwa sababu ni kwa ndani kwenye hadithi mara inakuja inakatika inakuja inakatika, yes, ndio hivyo. Okay, shakiona damu tena haijingii, eh, ndio hivyo. Hata kama damu ikionekana haa mshkilo ya vipi ya mwa haa wana kwamba hili damu kikonekano wana kasema adamu haibu wa nakau puhuru kwenye nakaa hili kesho au takishu kutwa so lazima hili kesho mifamu ina wana kwamba kuna kukatika katika asa kukatika katika kwenyewe kuwe ni siku moja au siku mbili, lakini leo imetoka damu kesho yamesafishika, hii itakotoka leo itakuwa ni haidhi na kesho tupenda nakaa itakuwa ni tahara. lakini mathala leo imetoka kesho ikatoka kesho kutu ikakatika, kwa leo itakuwa hedhi kesho kutu itakuwa ni tahara, au leo imetoka kesho ikatoka kesho kutu ikatoka baada ya hapo tena ikakatika. Sio leo na kesho na kesho kutu zote hizi ni hedhi, kwa sababu adamu haidhu wa naqa'u tahara. Kwa hapo pana mushkili, haina maana kwamba mathala ni kama ikitoka leo itakuwa hai, ikitoka kesho tahara. Itakuwaje sasa? Haiwezekani, sio? Kwa kuna mushkili uko hapo. Haya, na hakuna kwa wingi wala uchache wa hedhi muda. Kwa nisba yake sisi tumeshasema kwamba wingi wa hedhi na uchache wake hakuna tahdid katika sheria. Kumbe watu wanadharau masuala hedhi, si mepesi haya. Kisha anasema hapa waqala fi mughni, na amesema katika al-mughni Ibn Qudama huyo, yatawajjahu anna inqita' ad-dam, kwa itakuwa inaelekezwa ya kwamba kule katika damu mata naqasa 'ala al-yawmi, wakati wowote itakapokuwa kule katika kumepungua chini ya siku moja, falaysa bi tuhurin, si tahara. Narudia, mwenye al-mughni yasema yatawajjahu au yatawajja, kunaelekezwa anna inqita'a dami, kwamba kule kukatika ile damu mata naqasa 'ala al-yawm, wakati wowote itakapokuwa kumepungua kule kukatika chini ya siku, falaysa bi tuhurin, si tahara. Kwa mfano kule kukatika kwa damu imekuja ndakaa ndani ya masaa sita tu, ndani ya masaa sita au kipindi cha masaa sita ameona kwamba damu imekatika. Masaa sita sio? Au ameona kukatika kwa damu kwa masaa kumi. Kwa wale wenye kusema damu ni haidhi na qali tahara, kama nakaa yenyewe ni aqal min yawmi, falaysa bituhuri, si tahara. Umeelewa? Huko tumeshaelewa. Wewe umeelewaje bara hii? Alieleza pale katika mahali shahi. Naam. Subiri kwanza. Wewe umeelewa? Hapo juu. Nina sauti. Eh. Haita sabika kwamba ni tahara. Tesabika nini? Pisilisi. Tesabika? Kwenye hedhi. Nadhani kama mtakuwa mmeelewa itakuwa aula. Mmeelewa? Binaan ala riwayati allati hakainaha fi nifas, kwa kujengea juu ya ile riwaya ambayo tumeisimulia tumeitaja kuhusiana na swala na nifasi. Alieleza nini kuhusu nifasi? Nani anakumbuka? Au hajasema chochote kuhusu nifasi? Eh? Itakuja kwenye nifasi. Eh? Ile maiki iko wapi? Itembezeni kwa watu wanaosema. Wasema? Ngoja kwanza. Weka tusikie. Washa kwanza. Kwa mekuta onekana kwa siku moja au mbili kabla ya kujifungua itahesabika chanipata. Lakini mengine anasema kwamba tukielezea huko mbele, sasa zinaingia leo vipi? Tuelezee kwamba mimi nielezee huko mbele. Haya maneno haya kwenye kitabu hiki, maneno haya katika Al-Mughni, kwa kule katika Al-Mughni ndio ameeleza hivyo, unaelewa? Tumele maana ya nifasi yale sababu ya talqi au biduni talqi, kwa ndo maelezo haya. Kwa yameeleza huko riwaya katika masala haya kuhusiana na nifasi, lianaha la tultafatu ila maduna liyaumi, kwamba mambo yalivyo haitaangaliwa, hatutazungusha usiani, haitaangaliwa kile kitakachokuwa kiko chini ya siku moja, kiko chini ya siku. Wa huwa sahihu, na hivyo ndio sahihi. Anasema hivyo nani? Mwenye Al-Mughni ndiye anaendelea, insha Allah. Lianna dama, kwa sababu damu, yajiri maratan wa yanqati'u ukhra, inatoka mara moja au kwa kipindi kimoja na inakatika kwa mara kipindi kingine. Wa fi ijabi al-ghusli ala man tathuru sa'atan ba'da sa'atin haraji yuntafi yantafi, yakiku haraji yuntafa yiku pia fazio kama alivyosoma. Na katika kuwajibisha kuoga kwa yule anayetaharika kipindi kimoja baada ya kipindi kingine, ni mashaka ambayo hayatakiwi, kwa maana kwa mashaka ambayo yanakanushika, hayatakiwi kuwepo. Ni mashaka au ni dhiki ambayo haitakiwi kuwepo. Kumwajibisha kwamba masaa sita, labda kipindi cha masaa sita yuko katika hedhi, masaa sita mingine ametoharika, kwa hiyo baada ya masaa sita akaoge, alafu tena hedhi narudi, itakuwa ni dhiki kwake yeye, ni shida na ni tabu, ni mashaka hayo. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج, فقوله تعالى لبسيما لا هكو جاليا يوينو نيني كتك ديني هي كتك شريعة ذيقي يويوتي تابو يويوتي. قال نالي قال أنا سيما فعلى هذا نجو يمسممه ووجو يمسمجه لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا, نجو يمسممه أو مسجه فعلى هذا, على هذا الأساس حيتكو كلكو كتك قدام قوتات تيني يسكمود حكتكو لطهارة لا حيوزكاني كاوكو كتك قدام kusafishika chini ya siku ikawa ni tahara, hilo halitakuwa illa antara ma yadullu alayhi, isipokuwa akiona mwanamke kile kinachofahamisha juu ya hilo, juu yake, kwa maana ameona kitu ambacho ni ishara ya kuonyesha kwamba hapo sasa damu imekatika, mfano kuona alqasa albayda, mithlu an yakuna inqita'uhu fi akhir adatiha, mfano kama kule kuwa kukatika kwake ni mwishoni wa ada yake, ada yake ni siku sita, sasa ile siku ya sita mwishoni ikawa kumekatika tayari, hakuna damu tena. Hii ni moja katika ishara na alama ya kuonyesha kwamba huko kukatika kutakuwa ni tahara, au yani mfano ile siku ya sita akataharika kiasi cha masaa kumi, halafu kuanzia saa ya kumi na moja na kuendelea akaona damu, itakuwaje? Kwa kauli hii itakuwa kule kukatika kwake kule katika muda ule ambao ni aqal min yawm, itakuwa ni tahara, kwa sababu kumetokea mwishoni mwa ada yake, kumetokea fi akhir adatihi. Naelewa? أو ترى القصة البيضاء, أو كونا مجمع به كونا كيبان نشوف يو دام مجمع به نبتوك أما إن شاء الله كبا دام haidhi imekatika sasa. Anasemaje Ibn Uthaymeen? Fayakunu qawlu sahibi al-mughni, kwa inakuwa kauli ya mwenye al-mughni, hadha kaulihi wasata, ndiyo kauli ya katinakati, baina al-qawlaini, baina ya kauli mbili. Kauli mbili ni zipi? Kauli mbili ni zipi? Nani ajua? Naam. Kauli ya kwanza ni ile inasema kwamba damu ni hedhi pamoja na ile naqa ni hedhi kwa mwanamke ambaye inatokea katika kwa kauli ya kwanza, yani kule kukatika kwake kwa mwanamke, yani kukatika kwa damu ni katika kile kipindi ambacho hajazidi siku za tahara yake, kule kukatika ile nakaa pamoja na damu kile kipindi chote inakuwa ni hedhi. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni ile inayozingatia kule meno baada baada ya kauli ya pili yeye inazingatia kule kukatika kwa damu kwamba ni tahara, damu yenyewe inakuwa ni hedhi alafu kukatika ni tahara mutlaka, namna hiyo maadamu majumuu haijazidi kiasi cha juu cha siku za hedhi. Hiyo ndio kauli ya pili. Alafu hii ambayo ni wasa yenyewe imechukulia kwamba ile nakaa, ile damu itakuwa ni hedhi alafu nakaa itakuwa ni tahara maadamu nakaa imechukua muda wa siku nzima, pungufu ya hapo itakuwa ile nakaa haihesabiwi kuwa ni tuhu, ila mwanamke akiwa ameona alama za kwamba yaweza kwamba yani ameingia kwenye tuhu kama kutokea mwishoni wa siku zake hiyo nakaa, au kuwa ameona alqaswat albayda. Mimi nimekuelewa. Ngine mmeelewa? Kwa hiyo umeelewa? Bado uje mwelewa. Sasa kuelewa. Mimi mtu Abu Ali kidogo tu. Hebu sawazishe kidogo kwa kuelewa. Hebu tupe muktasar. Asema wewe unaje kuelewa bura. Kauli ya kwanza na ya pili ni kauli ya katika kati. Au nani atatoa zaidi? Tegawazi sio? Hapana. Eh? Nani? Nani atatoa zaidi? Tosti saa. Eh? Wewe. Nani? Nataka ukutasari kidogo tuelewe. Nani atafanya? Mmoja bila hiyo mwingine. Tatu. Huko kuna tamu mmoja mbe Abu Abdullah. Ndio shaki doni, eh? Ambe Abu Tufail. Ndio pele ka pele. Fanya haraka basi. Fanya kusali. Ehe, vipi? Nami zungumza kama vile kuna wanafunzi wa darasani wasomeshwe. Waelewe, eh? Hao ndo kabla nilisema. Hao ndo kasema nani? Wasema. Yeye ajaelewa. Ndio kuzipa. Sema hode. Fanya haraka. Kwa hiyo mwanzo hapa. Nisema kwamba yule hiki. Usikike vizuri. Aha. Kwa mwanzo nasema kwamba mtu ambaye siku ya kwanza anakuwa na hedhi, kisha siku ya pili anakuwa ana. Aha, wapo waanza mbali, sio katika kusali ya darasa hizi hapa sehemu mbili. Kuna walimu wangapi hapa shule? Kwa walimu kidogo wanakuwa na uwezo kuelewesha. Sio kama neno mafupi tu. hataki darasa nzima hii, tutaka maelezo mafupi kwamba kuna hivi na hivi na hivi. Halas naam, tafauzi lakini sharti mtu aeleze aeleweke kwa ikhtisar, hayataki kufanya muraja kufanya muraja wa tarjia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Naam. Kauli ya kwanza wanafikiri hapa kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni kwamba ile hali ya kutakatika kwa zile kwa damu na kutoharika. Kwanza masikio. Yoga vizuri kaibu. Hali ya kukatika kwa damu na kutoharika zina kauli mbili. Kauli ya kwanza kuna ambao wanaichukulia kwamba ni hedhi moja kwa moja muda wa kuwa damu imekatika au bado anaendelea kutoka na damu. Na kauli ya pili ni kwamba kule kukatika kunahesabika kwamba yule yani ile upande wa pili unachukuliwa kwamba ile inapokuwa kwamba imekatika wanahesabika kwamba ametaharika. Sasa upande wa kwanza unachukuliwa kwamba mathalan kama mtu ana hedhi siku saba na anakatika katika, basi haitakiwi kwamba hizo ni hiyo ni hedhi. Kule kwa zeleka wewe waelewa unataka nani sijaeleweshe sio waelewa eh. Uje mwelewa kwa? Kani kila mmoja chame kutuake kumwelewesha. Ya, endele. Yani upande wa kwanza ni kwamba yani hizi ni hali tofauti zinazotokea. Kwanza tujue kwamba hizi ni hali tofauti zinazotokea kwa. Sio ile kawaida mwanamke kutoka na damu mfululizo. Kuna wale ambayo unakuta damu zinatoka na ingine haitoki. Sasa mathala inaongelewa hapa ni kwamba ye yule ambaye anaona damu leo kesho aone. Ya kidini kuhusu kule kutoka kwa kutoka atakwambiwa kwanza upande wa madhhabi Imam Shafi'i kwamba haitakiwi kwamba hiyo ni hedhi. Alafu madhhabi ya Hanabila wanaona kwamba ni hedhi, nyingine ni hedhi, nyingine sio hedhi. Kwa hiyo shamibi kuna ile shamibi au ile shauji ndio toa juhudi kubwa na kuelewa. Mwelewa mkerewa vipu katumajina mia suwa sikizia uvipu mkuhabi ya mambia pa kusaidia soka mawewa huja elewa aaje huwelewe kini bismillah nishelewa mimi kwamba kwanza kawaida ni kwamba mwanamke anapo katika siku zake ile damu inatoka kwa mfululizo mpaka itakapoisha. Lakini kuna hali inatokea kwamba hali damu ikatoka siku nyingine na siku nyingine ikawa imekatika ndani ya masiku. Hapo ameeleweka. Ndio tuna kidogo kidogo. Ameeleweka. Sasa hapa tunazungumzia yule ambaye damu yake inatoka baadhi ya masiku na siku nyingine na kuhaitoki ndani ya masiku yake. Mhm. Ulama wamegawanyika katika makundi mawili katika jambo hili. Kundi la kwanza wanaona kwamba ile damu inatoka baadhi ya masiku na ile ambayo inakuwa katika ile masiku ambayo anakuwa ame yani ile damu imekatika, wanaona kwamba huyu mtu yupo katika hali na hajawa taharika. Unaeleweka? Na wanasema hivi kwa sababu bado vile kwanza umeeleweka wewe bado usimeelewa eh umeelewa sio jikazo ndio alafu kumjaelewa ehe endelea. Na wanakuwa na mafikiri kwa sababu bado hawajapatikana ushahidi wa kutosha kutoharika kwa mwanamke. Kwa hiyo ndio ni hivi. Sio leo amepata damu hivi. Kesho hakupata ni hivi maadamu yuko ndani ya ile masiku. Naam. Wanasema hiyo ni hivi, ehe. Kwa sababu kubwa mmoja anahitaji kwamba haionekane ile al-qasta al-bayda, ile maji nyeupe. Na vile vile inapatikana haraj, yani ugumu ikiwa atakana kwamba ametaharika kesho tena katika hali. Ugumu wa nini? Yaani kwa maana kwamba leo hedhi ugumu wa nini? Kuna mambo yanashindwa kupatikana fatwa yake kama vile idda kutoka na kutokuwa. Yeah, na kauli ya pili wao wanaona kwamba ile damu inatoka siku ambayo damu inatoka basi kwa katika hedhi na siku ambayo damu itakatika wanaona yuko katika fahari. Na hii ni kauli ya Hanabi mashuhuri katika madhhabu ya Hanabi. Naam. Yaani kwamba siku itakayotoka damu itakuwa ni siku ya hedhi. Naam. Na siku itakayokatika itakuwa ni siku ya tahara. Ya tahara. Utakufanya, utakuongeza kitu? Utakufahamishwa? Tukuletea, kuja tutakuletea. Kwa hivyo kauli hii ya pili, wao wanaona kwamba sifa kitaharika za kufahari na damu itakuwa ni haidh. Ila kuna kauli hapa ya hiyo imeeleweka. Sio umeelewa? Sasa hivyo tunajikaza kile tukimuuliza kwa kaelewa. Umeelewa? Sio umeelewa? Al-Imam Ibn Qudama ameweka mifungo katika kauli hii kwamba huku katika kutakuwa ni tahara, lakini sio chini ya siku moja. Ikiwa utakuwa ni chini ya siku moja, basi itakuwa si tahara. Kusio chini ya siku moja. Naam. Nataka niulize swali. Sasa hii ni kauli ya kati na kati katika ndani ya madhehebu, au kauli ya kati na kati baina ya hili madhehebu haya na madhehebu mengine? Tunaonaje? Kulia kwamba ni kauli ya kati na kati baina ya madhehebu haya na haya. Katikati vipi? Hawa kauli ya kwanza, madhehebu ya kwanza, naona kwamba damu ikitoka ni hedhi, isipotoka ni hedhi, maadamu yuko ndani ya siku za hedhi. Hawa wakachukulia kwamba siku damu itakayotoka itakuwa ni hedhi, na siku damu itakayokatika itakuwa ni tahara. Sasa yeye Ibn Qudama alichokifanya ni kufunga tu ule muda wa kutaharika, ule muda wa kukatika damu, isiwe ni aqalli min yawmi. Ikiwa ni aqalli min yawmi, haitahesabika kwa siku ile ni tahara. Sasa ukatikati huu ni ukatikati ndani ya mashuhuri ilivyokuwa katika madhhabi ya Hanabila, au ukatikati huu unagusa mpango kwa upande wale ambao wanaona kwamba ile ni hedhi? Kwa hiyo Ibn Qudama anaona kwamba ule kutaharika ikiwa chini ya siku moja, basi itakuwa hajatwarika, labda ikifikia mwisho baada yake ikiwa ndani ya chini ya siku, basi itakuwa amefariki, au akiona al-qasna ibn Allah. Kwa hiyo Ibn Qudama amefafanua madhehebu au ameleta ukati na kati? Swali kwa hapo amefafanua. Sasa ndio hapo tunaulizwa, huu katika kati wa vipi ndani ya madhehebu katika hali ya madhehebu. Kule kwa kuna mambo mkubwa sana, lakini imeeleweka. Maelezo yanaeleweka, sio umeelewa? Tunakupa mic kwa kutoa maelezo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sijui nieleze ukati na kati au ikhtilafu iliyoko. Eleza ikhtilafu na ukati na kati baadaye. Niliufahamu katika maelezo ya tangulia, kati naelezo wa nao rabia kilielezo kitu ambacho takatu addam, kukatika kwa damu. Akaacha mwanamke ambaye damu yake huwa inaendelea kutoka mara kwa mara, yani moja kwa moja. Akaja kuelezewa hali ya pili ya mtu ambaye damu inatoka inakata, inatoka inakata. Ndio kwenye maudhui yetu. Kuna upande mmoja katika kauli ukasema kwamba huyu atahesabika muda wa kuwa yuko ndani ya masiku yake ya haidhi, hiyo ni hedhi, ninakusudia Imam Shafi na wengine. Leo imetoka, kesho imekata, sikuse imetoka hivyo, lakini kwa kuwa siku zake bado hazija timie, na yuko ndani ya haidhi, lakini wakati hedhi yake au hedhi yake shapita au bado, lakini ikawa imepatikana al-qasa al-bayda, basi itakuwa hiyo tahara, hiyo ni tahara tazingatia. Yani kwa maana kitakachotoka baada ya al-qasa al-bayda itakuwa ni nini? Ni damu fasadi. Hili lilipokuwa kwenye nani kauli yote mbili kwamba wao wanajiachia mwisho, mwisho unajulikana kwa alama zake. Kwa hiyo hiyo halina tatizo. Tatizo liko kwenye hiki kipindi cha katikati. Watu wa hawa, watu wa mwanzo walizungumza mwisho. Kauli ya mwanzo madhhabu Shafi'iyya fi sahih qawlayhi madhhabu Shafi'i majmuu ma adama ziyadidi hatta bi katika hili majmua haijazidi hawajasema hivyo lakini hiyo ni kauli ya Hanafi mashuhuri katika madhhab ya Hanafi na tuzingatia kuwa ni haidh anasema wadhalika li anna alqasd albayda la tura fihi kwa wao wamezingatia alqasd albayda na yule leo akataja alqasd albayda ambao hili ni watu mwanzo walizingatia. Sasa huyo alichokuja kifanya amekusaidisha madhehebu. Sasa mimi naona kwamba hii kusaidisha kwake kumeturudisha kwa kati na kati, sababu wale wakizingatia kukatika haona kwamba anahitaji na wewe kwa msimamo wako unavyoona ipi kauli na nguvu. Mimi naona hii ya kati na kati na nguvu kwa sababu kuzingatia kule kukatika kukirefuka yaani kujua kuna namna ya kurefuka kuonekana kwamba hakuwezi kurefuka maadamu kuko ndani ya ada. Hatuwezi kusema kumerefuka maadamu mwanamke mathalan huona hedhi kwa muda wa siku sita akatoka hedhi siku mbili alafu siku tatu akaona nakaa, bado anazingatiwa katika hedhi, bado anazingatiwa katika hedhi, alafu siku ile ya mwisho akatoka na akatokwa na hedhi, bado siku zote hizi ni hedhi, maadamu iko ndani ya ada. Sahihi, naona ndio kauli ambayo iko nyepesi zaidi, nadhani pia ndio sababu Sheikh Islam kuichagua kauli hii. Au unasema hivi? Sawa. Unasema hivi, ina maana mpiga bila Uthaimin, ndio ndio kwa mpiga Sheikh Islam. Lakini mimi kidogo nilipata wasiwasi kuhusiana na kauli hii ya kwamba Sheikh Uthaimin anasema hii ndio kauli ya wasa. Na hali ya kuwa ukitazama ile ya mwanzo ile ni wajihi zaidi kuliko hii. Kwa sababu kwanza alichokifanya Imamu Ibn Qudama alikuja kuwadhibiti watu wa madhehebu kwa kuwekea muda wa uchati. Kwa sababu wao ni hesabu damu yoyote ni haidh na tahara yoyote ni nakaa yoyote ni tahara. Hawakuweka kiwango cha chini. Sasa yeye amekuja kuweka kwamba lakini isiwe ni aqal min yawmi. Sasa ikiwa ni aqal min yawmi, mathalan mwanamke ameona tahara nakaa kwa muda wa masaa 6 masaa 8, huwezi kuita kwamba hili ni tahara. Huwezi kuita kwamba hili ni tahara. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile ni tahara. Mathalan leo ameona hedhi, kesho leo ameona damu, kesho ameona nakaa. Ukaita nakaa hili ni tahara, kesho kutwa akaona damu, baada ya hapo akaona tena nakaa, itakuwa ni tahara ya pili. Na baada ya hapo akaona damu, akaona tena nakaa, itakuwa ni tahara ya tatu. Kama ni ida, itakuwa imekwisha ndani ya siku tano tu. Kwa sababu ni tahara tatu zishapatikana. Kwa hiyo madhehebu haya itakuwa kidogo unaona kama yana ugumu. Na madhhabu ya Shafi'i na ndio ikhtiari ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanasema hapana, ile haiwezi kuhesabiwa kuwa ni tahara muda wa kuwa hakuona al-qasd al-bayda. Na sababu unayotaja ni hiyo moja katika hiyo, ni sababu ya idda. Na ukiangalia ni wajibu. Sasa kuita hii ya pili, hii ni kauli ya wasat. Naona kama kama kuna na ايه سوى فيكون قول صاحب المغني قول صاحب المغني فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين ايه قال قول يبين ايه Ibn Qudama katika maelezo yake amewadhibiti vipi watu madhehebu ya kwanza? Kwa sababu haijaonekana la qasat al-bayda hata siku nzima, hata siku mbili. Wao wanachokiangalia ni al-qasat al-bayda inaonekana, kwa sababu imekuja katika hadithi la ta'ajjalna hatta taraina al-qasat al-bayda. Usifanye haraka mpaka utakapoona maji meupe, kuonyesha kwamba maji meupe yakishatoka na hedhi nayo itakuwa imekatika muda wake. Sasa wao ndio wanachokizingatia hiki na ndicho walichokisema. Sasa kaja wadhibiti vipi yeye? ndio maana nikasema kauli ya Ibn Qudama imekuja kusahihishwa ndani ya madhehebu ya Hanabila, haikuwagusa watu wa madhehebu ya kwanza. Kwa nini wewe unaelewa vipi? Ndio sahihi. Kwa nini na mimi? Kwa hiyo tabii tuangalie watu wangapi pamoja na mimi. على كل حال مسائل هاي هي مسائل مسألة هاي مسألة كعلم نتكيو كنا كتزاموا نوات كتفكاري زي لكن من اللي كنا سوما نكو يتفكاري نكانا تفتا أولو وساطي بين قول بيلي بن عثيمين من اللي يكون في إيريكيا تسابي مجين كتوكانا وفهاموا نبتوهنجين لكن من اللي يكون في إيريكيا يوا يكاتي نكاتي ذيتي لكن نتزام إلي قولي أكوانزا نهونا يكو وجيهي زيدي كليكو قولي أبيلي. Na ikimtazama Ibn Qudama naona kama kufanya tasihi ndani ya madhehebu ya Hanabila ambapo hawakuweka kiwango cha uchache wa kuleku ile ile dakaa ili ipe tahara. Unazungumza kuna tofauti baina ya wasat na sahihi. Kwa maana kwamba kauli inawezekana ni wasat lakini haijafikia daraja kwamba ni sahihi. Vipi hapo mimi sielewi. Kwa maana kama kwamba kuna kauli mbili. Kauli moja ni kwamba kauli nyingine ni sahihi. Lakini moja ni mbaya bila adili na lakini ukaja kauli ya tatu inakurudia kwenye kauli ya kwanza. Nadhani hizo kuna kuzungumzia kitendo cha kutofuatilia islamu ya kwamba kila tahara ni kila nakaa ni tahara. Lakini ngoja kidogo na kukatisha, shekhe angesema mathalan fayakunu qawlu sahibi almughni hadha wasatan fi hadha alqawli, ikuwa shikali yaku, lakini baina alqawlain kama anasawazisha shekhe. Sasa sijajua ndio ufahamu ulivyo. Kwamba hii ndio iko kati na kati baina ya kauli hizi mbili, lakini ukiitazama kauli hii imekuja kuidhibiti kauli moja tu ambayo ilikuwa asili yake ni marjua kutokana na dalili zilizotolewa kule. Sasa basi mngefikiria zaidi, lakini ile tumalizie kipengele kidogo cha tano. An-nau'ul khamis jafafun fi dam, ukavu kule kukauka katika damu. بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة, وكياسي أنباتش أنهون منامك مجرد وميمان. فهذا إن كان في أثناء الحيض جففه إكباتكان كاتكاتي حيض كاتكاتي سكوز حيض أو متصلا به قبل الطهر أو لينك أوي جفاف لينك وانبتانا هي حيض قبل يكطهريك فهذا حيض دم هيتوك لكن كنا رطوبة تكوى بعد نين نحيض. وإن كان بعد الطهر فليس بحيض, إكيوة هي جفاف إذا بتكان بعد يكطهريك سحيض, لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والقدرة وهذا حكمها. وسباب أقوم وحالياك نكفن وإلحاق نكون سبيش ونكون بطنش ونولي ومنجان أو شافو ha? Kwa hiyo itakuwa na hii ndio hukumu yake, kwa sababu tulizungumza katika nau'u thalith masala ya sufra au kudra, mwanamke akawa anaona damu asfar au kama vile maji ya majeraha, au anaona damu mutakaddira baina sufra wa madha wasawad, imekuja damu baina ya umanjano na weusi. Kwa hiyo ikiwa ni katikati ya hedhi tunayosoma au ikawa imeambatana na hedhi itakuwa ni haidhi, itathibiti kwa kile hukumu za haidhi. Na ikiwa baada ya kutoharika itakuwa si haidhi, kwa sababu ya kauli ile ya Umu Atiya radhiallahu ta'ala anha alivyosema, kunna la na'uddu as-sufrata wal-kudrata ba'da tuhuri shay'a. Tumeeleweka? Basi tutosheke, hata kama akiwa tujaelewa tutosheke kwanza na hapo, kwa sababu muda umekwenda sana mpaka saa 8 kasoro saizi. Kwa hiyo tuishie hapa. darasa nyingine, mkitaka kurudia tutarudia hapo, tutarudia tena mpaka paeleweke kwamba hiyo wasati baina ya kauli ni ipi. Na mkitaka kufumba macho kwamba basi twende tu hivyo hivyo, tutakuja kuelewa siku nyingine, tutakuja kuanza faslu rabi fi ahkamil hayd. Allahu almusta'an. Kam leo 16 Sasa mimi na rai nyingine tofauti. Isdarasa kwa tukawa wakati huu zilikuwa ni munasa. Kwa? Mkina wa doa tuwe, ngosinzia.